Vete, care ați înțeles cum circulau, ca romanul utilizat din copiere directă, deci forme imperfecte, o să tot vorbim să înțeleg că e și oricum, într-un număr relativ mic, da? Câți oameni puteau să aibă acces la manuscrisă. Evident, nu mai mult decât de voi acum, dar totuși, numărul era relativ mic. Și atunci, cunoștințele enorme ale antichității, așa cum se transmisese la ele până în secolul al V-lea, erau ilegale distribuite. Da? Asta înseamnă că nu foarte mulți erau în stare să intre în contact direct cu toate aceste texte importante ale antichității. Și și despre asta vă vorbim la timpul potrivit, dar vreau să vă atrag atenția că exista atunci, ca întotdeauna după epocă grandioasă a culturii, exista atunci și acum, predispoziția pentru rezumate, pentru antologii. Deci, culegeri de texte alese, da? Cei mai importanti dintr-un autor sau dintr-o operă, se luau. Da? Și se puneau în texte care să fie ușor accesibile. Am auzit că e vorba în cazul Aristotel despre lucrurile care aveau un caracter didactic. Asta este altceva. Da? Deocamdată încerc doar să descriu situația foarte mare. Deci, circulau rezumate, selecțiuni din opere și circulau în egală măsură prelucrări ale unor opere importante, da? La care nu mai exista prețul direct, dintr-un sumă de motiv. Da? Că erau grecește. Pentru că la 5 ani de nu început să facă adevărată această problemă, despre Mantianus Capela se presupune că știa grecești. Dar se accentuează la să ce traduce către mediul și ajungea de bun. Deci, de ce este propoziție favorizată Mantianus Capela? Pentru că el trăiește într-un secol care privește îngărăt și vede ceva enorm în urmă. Da? Și atunci, ceea ce reușește el să facă în această carte pe care am prezentat-o, pardon, a numit-o, evit termenul la vopreza pentru că a evitat discuții dacă a avut contactul că știi, nu se știe și atunci e mai bine să evit această posibilă concluzie. Deci, această carte pe care genială a numit-o despre nunta filologiei cu Mercur. Foarte frumos. Da? Și în carte este vorba de fapt despre filologie alegoric. Aceea ne și interesează. Ce înseamnă filologie? Ați văzut, da? Toate cele 7 arte liberale. De ce liberale? Pentru că sunt disciplina pe care le învață oamenii liberi. Da? Astea sunt actele liberale și profesiile liberale, sunt cele ale oamenilor liberi. Deci cele 7 arte liberale, adică tot ce se face în școală, el închide în această carte, adică închide în această carte o enciclopedie a cunoștințelor de până atunci. Dar că nu este o enciclopedie de tipul celor cu care suntem noi obișnuiți, o enciclopedie alfabetică, ei nu prea aveau așa ceva. Nu este nici o enciclopedie tematică, așa ceva aveau din Bășuc. Este o enciclopedie alegorică și titlul deja ne spune foarte mult, în urmă, dar nu este mai puțin o enciclopedie prin toate acestea. Pentru că fiecare din cele 7 arte liberale, simbolizate de câte o slujitoare, o slujitoare care vine să își prezintă omagiile în fața pachetului de nuntă, în fața nuntașilor, slujitoare care va face parte din cortegiul personal al miresei. Asta e foarte important. Cel șapte acte liberală o vor sluji direct pe mireasă. Adică pe filologia. Pe filologie. Da? Și fiecare vine și se prezintă. Spune cine este ea, de unde vine, ce face. Da? Și atunci despre ce e vorba aici? Despre cunoștințele care corespund fiecăreia din cele șapte arte liberale. Deci despre tot. Asta e ce face Marțian Lăscapă. Da? Și de asta este atât de importantă opera lui. Are și talent poetic într-o bună măsură. E foarte interesant textul lui, este foarte dificil. Da? Încă nu s-a tradus la noi, da? Încă mai așteaptă această fericită nevoioară. Deci un text dificil, tocmai pentru că se raportează în permanență la tot bagajul, da? La toată cultura de până în momentul ăla. Și noi, dacă stăm și ne uităm la antichitatea clasică, spunem, uai, ce-i acolo? Da? Pentru el era totul mult mai recent și mult mai nuanțat, încă nu se pierduse atât de multe opere câte s-au pierdut până în urmă. Atunci, mare lui merit este că face o recapitulare, să zicem, într-o formă interesantă, inteligentă, poetică, citibilă, de la început până la sfârșit. Deci o recapitulare a tot ce s-a întâmplat în momentul acesta. Sigur că nu e vorba de istorie literară, acolo nu răspune putarea lui putare. Nu. E vorba de conținutul disciplinelor. Și atunci o istorie a învățământului e un altar. Dar vă numai să interesează, sincer. Nu se poate face fără să cercetăm îndeaproape opera lui Marțian Lăscapă. E o de față. Exact. Acolo este articulația a două luni. Dar și cu privirea metodului, avea un model sau... Nu știu. Nu știu dacă avea un model. Nu în felul acesta. Nu știu. Da. Ceea ce deja e foarte mult. În paranteză fie spus, o paranteză la care nu știu. Am zis că facem menținia, da? În paranteză la care țin, tot o exam, paranteză la care nu țin, care chiar vin încă în discuție, este unul dintre scriitorii africani. În nordul Africii. În nordul Africii a dat importanți scriitori, zâne educate, scriitori, oameni de cultură, oameni care au răsucit, în fond, cultura latină, cultura greco-latină, pentru că putem vorbi de moștenirea... S-a venit mai la Augustin, ce zice? De asta am zis că nu e vorba doar de scriitori. Vorba de oameni care au însemnat ceva. Da? Au însemnat o articulație. Bun. Deci asta este Marțian Lăscapă. Acum îl las un pic la parte. Nu înainte de a vă spune care este prima dintre slujitoarele care vin să se prezinte în fața mutașilor, este Gramatiche. Este o femeie bătrână, este prima care vine. Da? Și spune ce face ea, ce instrumente are, are la un moment dat, doar de amuzament, vă spun lucrul acesta, în trusa ei de călătorie are un cuțitaș cu care taie limba copiilor. Da! Dacă nu este bine formată și bine tăiată limba, nu poți articula bine. Și atunci gramatica trebuie să te corecteze. nu e vorba de fiul nimic. Da? Nu, vai, acela a gândit. Nu, că eu sunt Alina, care nu am precizat. Nu dai vârful limbii ca să nu mai putem continui. Da? Nu mă rog, nu prea mult ferie. Și, dar cum dai vârful limbii, da? Asta am spus? Și dai fiul limbii, ceea ce ține limba granitică de partea de jos. Da? Acolo trebuie făcută o mică operație. Da? Da, la un copil. Se practică în continuare, o frenotomie. Boală. Dar gramatică are prețul așa ceva. Și oricum explică pe îndelete de ce se numește așa și de ce gramatică și literatura sunt unul și același lucru. Și vorbirea noi să până la da? Și vizită Marchia Lucapela și vă delectați cu așa ceva, cu bătrâna gramatică. Bun. Spuneam că lăsăm acum de parte pe Marcianus Capela, rămânând totuși la distinctul pe care mi l-am dat vă promisesem trei precizări legate de acest distinct, nu sunt neapărat legate de el, ci pornim de la acest distinct ca să facem trei precizări, el pe care am spus, trei așezări pe făgași. Da? Și încep cu ce e mai simplu și poate mai puțin important în momentul de față. Am spus că e vorba de un distich. Ce este un distich? Distich pământ în două părți. Două părți. Da? Deci două sticuri. Numim distich o formulă fixă. Da? Ce aveți aici, vă este cunoscut, știu și eu, la Ovidiu, se duce în drept distinct, energiac. Mai simplu spus, acest tip de distinct este alcătuit dintr-un hexametru tactic și un pentametru tactic. Hexametru tactic, pentametru tactic. Sincer, cum acest tip întotdeauna și cum sper că și sunteți. Cât din cărut habar n-au ce este examenul actinic sau ce este un dat. Bună ziua! Bună ziua! Ioana, știți cum am dat pe tână la Ioana Montanu? Căuta o sală, poate e mai înțeles să o așteptați, s-ar putea să vină în pauză aici. E într-o sală neștiută. Am înțeles. Deci aici bănuiesc că se va întoarce la urmă. Sau căutați-o și dacă nu reveniți. Sincer, cât dintre noi habar n-am ce este Rex. Cine nu știe ce este Rexametru și nici măcar ce este un dactil. Bun, deci eu l-am cinstit de la început și explicat. Nu, asta și vreau. Și chiar dacă... Nu, nici problemă. Și de aici încolo, dacă spun ceva ce nu vă sună familiar sau aveți o nesiguranță, spuneți, da? Nu stați cu limba înătăriată, da? Aveți nimic găsit. Dacă nu se pare că e ceva foarte gogonat, o să spun că nu vă spun. Da, de supărare nu mă supă niciodată. Mai bine să spuneți sincer, că nu am nicio. Mă urmărește și acum amintirea de acum 5-6 ani, înțeles că mă întreg. O față din anul întâi stătea în ultima bancă. Avea niște ochi de inteligență desăvârșită. Vorbeam cu ea în permanente. Toți ceilalți păreau să nu priceapă despre ce numesc. Ea pricepea și eram foarte încântată. Aveam un om cu care vorbeam. Și în penultima săptămână am pus o întrebare atât de gogonată, că mi-am dat seama că era o mască, adică că nu era acolo. Dar atunci m-am învățat multe, da? Vă întâlnit să întrebați, da? Și sunt și eu mai atentă să nu mai vorbesc cu o singură persoană, dacă vorbesc mai puțin, măcar să mă asigur că nu sunt niște moști de ceară. Era un gând de ceară. Și ce vreau să fie cool, dar că n-am făcut doamna, nu fie de jos. O să-i nu mai să-mi iau în ce materie. Bun. Deci, când zice, este un dactil, da? Este un picior metric. Ce este un picior metric? O unitate de silabe scurte sau lungi, accentuate sau neaccentuate, care reprezintă ritmul versului. Preiau. Un picior metric este un grup de silabe lungi, scurte sau accentuate, neaccentuate, prin a doua succesiune se obține ritmul versului. Probabil că ați învățat la literatura română ritmul și eu trocaic, da? Ritmul trocaic este o succesiune de silabă accentuată, neaccentuată, accentuată, neaccentuată, da? Deci un picior medic a vorbit în două silabe, prima accentuată, a doua neaccentuată. Ritmul iambic este tot din două silabe accentuată, adăugat. Prima neaccentuată, a doua accentuată. Ritmul dactilic, vă atrag atenția că acum vorbesc despre metrica românească, da? De asta spun, accentuat, neaccentuat, tetrahan. Neaccentuat, accentuat, tetrahan. Dactilic, accentuat, neaccentuat, neaccentuat, da? Deci trei silabe, prima silabă accentuată, următoarele două neaccentuate. Și mai sunt și altele, dar astea ne ajung în următoarea. Care-i deosebirea fundamentală între metrica românească, modernă, vreau să spun, dar pentru noi mai sigur să ne referim la cea pe care o cunoaștem, și cea latinească, adică cea antică, și grecească, și latinească. Acolo nu contează accentuarea sau neaccentuarea unei silabe, ci contează cantitatea silabei. Atunci, în definiția pe care v-am dat-o picioră din metric, am spus la un moment dat, succesiv unitate, nu știu ce, de silabe lungi scurte sau accentuate, neaccentuate. În varianta românească, e această definiție variantă. Silabe accentuate, neaccentuate. Pentru limbile clasice, e vorba de silabe lungi și silabe scurte. Altă dată vorbim despre definirea silabelor lungi și scurte. Acum vă spun cum arată dactilul, dar deja este clar, cred, din ce am spus. Dactilul este un picior metric alcătuit din trei silabe. Prima este lungă, lungă, și următoarele două sunt scurte. Dacă ați făcut o glumă de latină în școală, practic ați făcut la un moment dat și poezie și iarăși probabil sunt multe neștiute în întreaga asta la lungă. Poate că ați făcut și scandal. Sau nu. Cel mai faimos, i-aș spune, sau poate și cel mai răspândit vers care vine din antichitate este hexametrul dactilic. Adică o unitate de 6 dactili. O unitate de 6 dactili. Hexametru. Hexagon și nu mai știu cum 6 gemeni? Cinci sunt din Dublăi și 6 sau în Dublăi sunt din 6? Sextuplet. Pentru că fie din, din latină și nu din grecă. Deci hexa e varianta aceasta a numărului 6. 6? Dactic. Da? Trebuie să vă atrag atenția asupra două elemente, ca să fie clar, să fie clar sintagma în hexametru dactilic. Dactilul poate să fie înlocuit cu un spondeu. Deci în loc de un dactil lungă, scurtă, scurtă, poate să apară în hexametrul dactilic un spondeu, adică lungă, lungă. Doar că prima lungă este accentuată. Și asta să fie al 5-lea picior. Imediat. Deci, înțelegeți, această regulă e cumva logică. Două silabe scurtă, fac o silabă lungă. Bun. Și atunci, în loc de un dactil, lungă, scurtă, scurtă, să apară un spondeu. Lungă, lungă. Doar că prima lungă este accentuată și asta se de fapt, asta este ritmul hexametrului dactilic, silaba lungă, aceasta din prima poziție, este accentuată. Da? E cea care ține bun. Încă ceva. Am foarte fermit astăzi. Acum, dacă lumea zice că este nefermitabil. Da? Ultimul picior mai privit, hexametrul dactilic, ultimul, deci al 6-lea, este incomplet. Asta prin definiție. Și atunci, trebuie, de fapt, să definim hexametrul dactilic ca fiind hexametrul dactilic catalectic. Ei, învățați-vă și cu cuvântul ăsta. Obișnuiți-vă să... Dacă nu cerți fără să mai învățați cu cuvântul din asta, bună pentru cuvântul, da? Catalectic e foarte hexametru, dactilic, catalectic. Ce înseamnă că e catalectic? Înseamnă că ultimul picior este incomplet. Atunci, în loc să fie trei silabe acolo, se întâmplă la una, două, dintre care prima este lungă și poartă accentul primului, iar următoarea are indiferent ce cantitate. Nu contează cantitatea ultimei silabe. Poate fi lungă, poate fi scurtă. Ea oricum funcționează ca o silabă lungă, fiind la sfârșit de vers. Da? Încercați-vă să vă dați cu vers, să vedeți că pauza pe care o faceți la sfârșitul versului transformă, practic, ultima silabă într-o silabă lungă. Da? Așa se întâmplă. O să ne vorbim cumva despre cumva, scandale și poate să fie și mai comprensibil. E clar cât de cât cum arată scandarea? Acum revin la tipul omenit. Gram lovituri dia verba dochetre, verba colorat, muscat ar numerat, geoponderat, ascolt astra. Da? Deci am scandat, întâi un hexametru dactilic. Scuze, da, mulțumesc. Am scandat întâi un hexametru dactilic, al doilea este un pentametru dactilic, este alcătuit din 5 dactili, dar prezintă întotdeauna o pauză la mijloc. Această pauză se numește cezură. Cezură. Deci ruptura de la mijloc, tăietura de la mijloc. Și mai scandez o dată atunci. Mai lent, ca să conștientizați. Acum vine la rând hexametrul dactilic. Gram, lovituria, verba dochetre, verba colorat, da? Muscani ar numerat, geoponderat, ascolit astra. Al momentul este ce vreau, unde m-am oprit. Totul clar până aici? Scandați și voi, dacă vă face plăcere. altă tot importantă, dar este vreo luna, pentru că vă vreau să adică miercuri 11 noiembrie la 1 jumate la vedere, fiecare la 1 jumate. Cu cine vrea să te vină? Cu cine aveți? Mă rog. Vedem la noua mână, și chiar dacă nu atunci, dar în perioada aceea, atunci la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la fel la în 1929, datarea această traducere a rămas determinată pentru că am intrat în lectura cu ce are minunat această traducere și de ce a meritat să fie reeditată, deși acum avem traduceri bune ale Comerci. Da? Vă recomand reeditare traducerii pentru șansă. Și pentru Comerci și pentru Răgimiu. Da? Comerci complet, din Ievă Visea, pentru Răgimiu reeditat. De aduce din examenul latinic, da? Așa e traducerea lui. Bun, traducerea lui Papagosta este tot un examenul latinic și până în anii 2000, când a apărut prima dintre traducerile Sușeanschi, era măsese unica traducere a Odisei din examenul, incompletă, dar unica, da? Deci, în 1929, în 2000. Da, în 2003 a ieșit la Paideia, nu știu. Au fost două ediții la Paideia, de fapt o ediție și o reticonire, da? Un primaj nou, și este cu adevărat ediție nouă cea de la Comunitatea Zandului. Da? 2008 este tirajul nou de la Paideia, 2012 este ilustrată ca ilustrată, dar corectată și corectată. Da? Da, arată foarte. Nu vă fiți să vă leacă o carte frumoasă, da? O carte tot nu fie frumoasă. Chiar și în aceea e o carte frumoasă. Da, în lindă. Manca, avem cu doamna ce am încă. Da? De la 12 la 2. Mai ce vreau să vă spun de ce este minunată, pentru că este un examenul și pentru că este cu vocabulat de basme. Da? Asta e ceea ce aduce nou, memorand și unic în fond ce dar v-am acostat în traducerea lui Comer. Da? E zâna zânălor. Da? E creața creațelor. Este Craiul Menelau. De în 1929 a apărut această traducerea lui Papagosta și acum este reeditată ca literaturii române. O puteți găsi deja la chioșcuri, în baza muzeului Cușcăriței. Și lansarea va fi în 2011. Ei, aproape sigur, când vom face pauză. Vreți să facem pauză sau vreți să mergem în continuare să trebuie să facem repede? Faceți pauză, vreți să mâncați, acum ați dat mie mic o vostru? Da, bine, bine. Atunci facem.